شکستم از این امروز و فردات دیگه خسته خستم. آخ خانم دلمو شکستی رفتی دل نبستی باز قرار گذاشتی سر کوچه منو کشتی. ولی امان از اون چشمات که دل منو برده از اون رنگ رو لبهات که دل دنیا رو برده. میگم سلام جواب نمیدی به جز خوبی ازم چی دیدی؟ آخه بسه دیگه تو چرا دلمو پس نمیدی؟ خانم دل به تو بستم دل همه رو شکستم از این امروز و فردات دیگه خسته ی خستم. خانم دلشو شکستی رفتی دل نبستی باز قرار گذاشتی اونو سر کوچه کاشتی. نشکنی دلی رو بی هوا ای بلا توی کوچه ها دل بری نکن از آدم ها همه تو سینه یه دل دارن. نشکنی دلی رو بی هوا نشکنی دلی رو بی هوا. خانم دل به تو بستم دل همه رو شکستم از این امروز و فردات دیگه خسته یه خستم. کوچه ها دل بری نکن از آدم ها همه تو سینه یه دل دارن. نشکنی دلی رو بی هوا ای بلا توی کوچه ها دل بری نکن از آدم ها همه تو سینه یه دل دارن. نشکنی دلی رو بی هوا نشکنی دلی رو بی هوا. خانم دلشو شکستی رفتی دل نبستی باز قرار گذاشتی سر کوچه کاشتی. ولی امان از اون خانم دل به تو بستم دل همه رو شکستم از این امروز و فردات دیگه خسته ی خستم. خانم دلمو شکستی رفتی دل نبستی باز قرار گذاشتی سر کوچه منو کشتی. ولی امان از اون چشمات که دل منو برده از اون رنگ رو لبهات که دل دنیا رو برده. میگم سلام جواب نمیدی به جز خوبی ازم چی دیدی؟ آخه بسه دیگه تو چرا دلمو پس نمیدی؟ خانم دل به تو بستم دل همه رو شکستم از این امروز و فردات دیگه خسته ی خستم. خانم دلشو شکستی رفتی دل نبستی باز قرار گذاشتی